Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından, Sözler isimli kitabından 30. söze Ene Risalesini okumaya devam ediyoruz. Üstad, sadece enesine, egosuna, yani kendi fikrine, kendi gördüğüne inanan ve başka hiçbir şeye inanmayan, sadece kendi aklıyla gördüğünü kabul eden ve fakat tabiatta, kainatta başka bir hakikatin akıl ile bulunamayan, ulaşılamayan pek çok yüksek hakikatin varlığına sırtını dönmüş, inançsız ehli felsefe ile buna karşı Cenab-ı Hakk'ın vahy ile yol göstermesini baş tacı eden, peygamberlerin yürüdüğü yolda yürüyen ehli fikir, ehli inanç, efendim insanların karşılaştırmasını yapıyordu. Şimdi bu daha önceki anlattıklarını burada bir misal ile de anlatacak. Bu misali kendisi daha önce yaşamış, manevi alemde, hayali alemde yaşamış. Şöyle diyor üstad, eskiden yaşadığım hayali ve manevi bir seyahati şiire benzer bir dil ile lemaatta yazmıştım. Geçen hakikate ışık tutmak için, yani ehli felsefe ile peygamberlerin yolunu, farklarını, problemlerini, başlarına gelenleri anlatmak için o seyahati burada tekrar anlatmaya ihtiyaç var. Şöyle ki, bu risaleyi yazmadan 8 sene önce İstanbul'da Ramazan ayında, o zamanlar felsefe ile çok ilgilenen eski Said'in yeni Said'e dönüşeceği günlerde Fatiha suresinin Bismillahirrahmanirrahim Sıratallezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veladdallin cümlesiyle işaret ettiği üç yolu düşünürken manevi alemde rüyaya benzer hayali ve misali bir olay gördüm. O şudur. Kendimi bir büyük sahrada gördüm. Sıratallezine en'amte aleyhim peygamberlerin yoludur. Gayril mağdubi aleyhim veladdallin gadaba uğramış ehli kitap ile, yani ehli kitap kafirleriyle veladdallin efendim hidayetten, peygamberlerden hiç nasip almamış efendim müşrikleri kasteder. İlk mana böyle olmakla beraber elbette bu ayetin pek çok daha derin, efendim bu ilk anda görülen, anlaşılan mananın verasında pek çok manası ve bizim çağımıza da ışık tutan bir anlamı vardır. Şimdi onu misal ile anlatacak üstad. Kendimi bir büyük sahrada gördüm. Bütün yeryüzü karanlık, hava sıkıcı ve gökyüzü boğucu siyah bulut tabakası ile kaplanmış. Ne bir rüzgar var ki ferahlansın insanlar, ne bir ışık var ki yollarını bulsunlar, ne de bir parça su var. Hiçbir şey yok. Her tarafın tehlikeli canavarlar ve mahluklarla dolu olduğunu öyle tevehhüm ettim, öyle zannettim. Kalbime geldi ki şu yerin öteki tarafında bir ışık, tatlı bir esinti, hayat veren bir su var, bir su kaynağı var. Oraya geçmek lazım. Evet, şimdi böyle karanlık, rüzgarsız, ışıksız bir yerdesiniz ve düşünüyorsunuz ki bir başka yerde güzel bir ışık var, tatlı bir esinti var ve hayat veren bir su kaynağı var. Oraya geçmek lazım. Baktım ki iradem dışında oraya sevk olunuyorum. Zeminin içinde, yer altında tünel gibi bir mağaraya zorla girdim. Gitgide orada yürüyerek giderken, gitgide yer altında o seyahatte öyle izler gördüm ki benden evvel o yeraltı yolunda pek çok kimsenin yürümüş olduğunu anladım. Ama ne yazık ki o yoldan gidenler her tarafta cenazeleri var, boğulup kalmışlar. Onların ayak izlerini görüyordum. Bazılarının bir zaman seslerini işitiyordum. Sonra sesleri kesiliyordu. Ey hayaliyle benim bu hayali seyahatime iştirak eden, benimle beraber yolculuk eden arkadaş. O yer altındaki yol, yer altı tabiattır. Yani tabiatla ilgilenmek, tabiat araştırmalarının her şeyi ifade ettiğini düşünmek. Bu, felsefeyi tabiiyedir. Tabiat felsefesi. Tünel ise ehli felsefenin fikirleri ile hakikate yol açmak için açtıkları bir meslektir. O hakikate yol açmak için uğraştıkları, ürettikleri fikirlerdir. Gördüğüm ayak izleri Eflatun ve Aristo gibi meşhurlarındır. İşittiğim sesler İbn Sina ve Farabi gibi dahilerindir. Evet, İbn Sina'nın bazı sözlerini, kanunlarını bazı yerlerde görüyordum. Sonra bütün bütün kesiliyordu. Daha ileri gidememiş, demek boğulmuş. Eğer desen, sen necisin bu meşhur büyük dahilere karşı meydan okuyorsun veya onlara karşı çıkıyorsun. Sen bir sinek gibi olup da kartalların uçmalarına karışıyorsun. Ben de derim ki, Kur'an gibi bir üstadı ezeliyem varken, dalalet karışık, dalalet bulaşık felsefenin ve vehim karışan, yani gerçeği aslı olmayan birçok vehimlerin karıştığı, aklın şakirtleri olan kartallara hakikat ve marifet yolunda sinek kanadı kadar da kıymet vermeye mecbur değilim. Ben onlardan ne kadar aşağı isem, onların üstadı dahi benim üstadımdan 1000 defa daha aşağıdır. Üstadımın himmetiyle, yani Kur'an'ın himmetiyle onları boğan, gark eden madde ayağımı da ıslatamadı. Evet, büyük bir padişahın onun kanununu ve emirlerini taşıyan küçük bir neferi, küçük bir şahın büyük bir müşirinden, paşasından daha büyük işler görebilir. Her neyse, seni meraktan kurtarmak için hayalin altındaki hakikatin bir köşesini gösterdim. Şimdi seyahatime dönüyorum. Gitgide baktım ki benim elime iki şey verildi. Biri bir elektrik. O yeraltı mağarasında, yeraltı tünelinde, yani tabiat tünelinde tabiatın karanlıklarını dağıtıyor o elektrik. Diğeri bir alet ki o alet ile o yoldaki, o yer altındaki büyük kayalar, dağ misali taşlar parçalanıp bana yol açılıyor. Kulağıma denildi ki bu elektrik ile o alet Kur'an'ın hazinesinden size verilmiştir. Her neyse, çok zaman öylece gittim. Baktım ki öteki tarafa çıktım. Gayet güzel bir bahar mevsiminde bulutsuz bir güneş ve ruh efza bir nesim, ruha ruh gibi esen bir rüzgar, hayattar bir âb-ı leziz, yani canlı bir su veya cana can katan bir su, her taraf şenlik içinde bir alem gördüm. Elhamdülillah dedim. Her taraf şenlik içinde bir alem gördüm, elhamdülillah dedim. Sonra baktım ki ben kendi kendime malik değilim. Birisi beni tecrübe ediyor, deniyor. Yine evvelki vaziyette o büyük sahrada, boğucu bulut altında, karanlıkta ben yine kendimi orada gördüm. Daha başka bir yolda bir saik beni sevk ediyordu. Bu defa yer altında değil, aksine yer üstünde, yeryüzünde bir seyahat yapıyor ve o öte yüze geçmek için gidiyordum. O seyahatimde öyle acayip, görülmemiş işler görüyordum ki tarif edilmez. Deniz bana hiddet ediyor, fırtına beni tehdit ediyor, her şey bana zorluk çıkarıyordu. Fakat yine Kur'an'dan bana verilen bir araba ile, bir vasıta ile, bir helikopterle yol alıyor ve o sıkıntılara, o önümü kesen engellere galebe çalıyordum. Gitgide bakıyordum ki her tarafta yine yolcuların, daha önce seyahat etmiş olanların cenazeleri bulunuyor. Demek ki o yola giren herkes de o yolu selametle bitirememiş. Evet, orada bu ikinci yer üstündeki tehlikeli yolda bu seyahati bitirebilenler ancak binde birdir. Her neyse, o buluttan kurtulup yerin öteki yüzüne geçip güzel güneşle karşılaştım. Yine o ruh gibi veya ruha letafet katan rüzgarı teneffüs ederek elhamdülillah dedim. O cennet gibi alemi seyre başladım. Sonra baktım biri var ki beni yine orada bırakmıyor. Başka bir yolu bana göstermek istiyor gibi yine beni bir anda o eski yolculuğa başladığım müthiş sahraya döndürdü. Geri döndürdü. Oraya getirdi. Baktım ki yukarıdan inmiş, aynı asansörler gibi muhtelif tarzlarda, bir kısmı uçak, bir kısmı otomobil, hatta bir kısmı da insanı yukarıya iple çeken zembil gibi şeyler görünüyor. Ama kuvvet ve istidada göre, onlara hangisine binebilirsen o yukarıya çekip götürüyor seni. Ben de birisine atladım. Baktım bir dakika zarfında, bir dakika içinde bulutların üzerine beni çıkardı. Gayet güzel, süslü, gayet güzel, rengarenk, yeşil dağların üstüne çıktım. O bulut tabakası dağın yarısına kadar bile gelememişti. Çok latif bir rüzgar, çok tatlı bir su ve çok hoş bir ışık her tarafta görünüyor. Baktım ki o asansörler gibi nurani menziller, şimdiki teleferikler gibi, helikopterler gibi, efendim aletler, makineler her tarafta var. Hatta iki seyahatimde ve yerin öteki yüzünde onları görmüştüm, anlamamıştım. Şimdi anlıyorum ki şunlar Kur'an-ı Hakîm'in ayetlerinin manalarıdır. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin ince manalarına, latif manalarına binerseniz, onlara tutunursanız, sağlam yapışırsanız, asansöre binmiş gibi, teleferiye binmiş gibi, onlar sizi alır götürür, güzel bir aleme efendim ulaştırır. Yollarda kalmazsınız. İşte veladdallin ile işaret olunan evvelki yol, tabiata saplananların ve tabiiyyunun, tabiatçıların fikrini taşıyanların yoludur. Ki onda hakikate ve nura geçmek için ne kadar zorluk olduğunu siz de anladınız. Gayril mağdubi ile işaret olunan ikinci yol, sebeplere tapınanların, o vasıtalara çok değer veren, sebeplerin pek çok şeyi icat ettiğini ve her yerde onların etkili olduğunu, Allah'a inanmadan inanan, meşaiyun hükeması felsefecileri gibi, yalnız akıl ile fikirle, hakikatül hakaika ve vacibül vücudun marifetine yol açanların mesleğidir. Onun da zorluğunu anladık. اَلَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ile işaret olunan üçüncü yol ise, sırat-ı müstakim ehli olan ehli Kur'an'ın nurani caddesidir. Evet, peygamberlerin yoludur, bizim için Kur'an'ın yoludur. Çünkü geçmişteki peygamberlere karşılık biz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi ve onun elindeki Kitabullah'ı, Kur'an'ı biliyoruz. Onunla en kısa, en rahat, en selamet bir şekilde herkese açık semavi ve rahmani bir yol, nurani bir yol takip ederek selamete, hakikate ulaşıyoruz. Değerli kardeşlerim, dersimize şimdi burada son veriyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın, iyi günler diliyorum.